ay saya ng bawat sandali. Kailan may hindi pagpapalit. Ikaw ang aking hiniling sa habang buhay ay makapiling. Ngunit mahal, ikaw ay nasaan? Aking minimiti ay ikaw lamang. Ikaw ang aking pangarap. Ikaw ang sagot sa aking dasal. Puso ko ay iaalay pagkat minamahal kitang tunay. Ikaw ang aking pag-ibig, ang nagbibigay kulay sa aking daigdig. Wala nang nanaisin pa kung magpakailanman ay kasama ka. Ikaw ang pangarap. Ikaw ay nasaan? Aking minimiti ay ikaw lamang. Ikaw lamang. Ikaw ang aking pangarap. Ikaw ang sagot sa aking dasal. Puso ko ay iaalay pagkat minamahal kitang tunay. Ikaw ang aking pag-ibig, ang nagbibigay sa aking daigdig. Wala nang nanaisin pa kung magpakailanman ay kasama ka. Ikaw ang pangarap.